Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Hej, może shopping? Słyszałam, że na Allegro można zrobić zakupy w wielkim stylu, ale z małymi cenami. Markowe zniżki na Allegro mają. Już od 22 marca łap kupony rabatowe na stylowe produkty i zrób zakupy w wielkim stylu. Allegro. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek 27 marca, jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna, Sewera. Cudzoziemiec podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji zatrzymany na Pomorzu trafił do aresztu. Ani Polska, ani NATO nie godzą się na stosowanie przez Rosję szantażu nuklearnego, mówi w Trójce rzecznik MSZ. A w radiobooku kolejne dzieło do posłuchania to powieść Próchno Wacława Berenta. Sąd w Gdańsku aresztował cudzoziemca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymały go służby kontrwywiadu wojskowego. Mężczyzna działał co najmniej przez 2 miesiące. Zbierał i przekazywał Rosji informacje dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa, powiedziała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że podejrzany działał na rzecz rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji, między innymi o infrastrukturze krytycznej na obszarze województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz działaniach służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozyskiwane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Opisał szczegóły i okoliczności zwerbowania przez rosyjski wywiad. Grozi mu 10 lat więzienia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że ani Polska, ani NATO nie godzą się na stosowanie przez Rosję niedopuszczalnego szantażu nuklearnego. W Trójce zaznaczył, że zapowiadając rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, Władimir Putin pasożytuje na naszym strachu przed bronią jądrową. Łukasz Jasina przypomniał, że w tej sprawie zarówno Polska, jak i Sojusz Północnoatlantycki wydały zdecydowane oświadczenie. Bardzo dobre i mocne wbrew pozorom oświadczenie. Zresztą my też wydawaliśmy wczoraj oświadczenie, które powiedziało bardzo wyraźnie i podkreśliło, że Rosja pogarsza sytuację. Jest to kolejny sposób pogarszania sytuacji od roku i do tego jeszcze włączanie coraz mocniejsze Białorusi. To akurat dla nas Polaków było trochę ważniejsze w tą całą rosyjską machinę. Czy to będzie jedyna reakcja? Zobaczymy, bo spotkanie natowskie niedługo dość ważne w Brukseli za tydzień i zobaczymy, jaka będzie reakcja ministerialna na to wszystko, co się dzieje w tej chwili. Rosyjska retoryka nuklearna jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna, uznały wczoraj służby prasowe NATO w odpowiedzi na sobotnie oświadczenie Rosji na temat rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Polskie linie lotnicze LOT odwołują niektóre rejsy do Niemiec. O północy u naszych zachodnich sąsiadów rozpoczęły się strajki ostrzegawcze na kolei, lotniskach, a nawet drogach wodnych. Są to największe tego rodzaju protesty w Niemczech od 30 lat. Do protestu wezwały niemieckie związki zawodowe, które chcą wynegocjować wyższe wynagrodzenia. Przedstawiciele rządu federalnego i firm transportowych skrytykowali akcję protestacyjną, oceniając, że jest wysoce nieodpowiedzialna. Prezydent Izraela zaapelował do rządu o natychmiastowe wstrzymanie reformy sądownictwa. Isaac Herzog mówi, że kraj znalazł się na skraju wojny domowej. Minionej nocy setki tysięcy ludzi wyszły na ulice miast po tym, jak premier zwolnił ministra obrony, który sprzeciwiał się kontrowersyjnej reformie. Niemal natychmiast po tym, jak ogłoszono dymisję ministra obrony Joava Galanta, tysiące osób pojawiły się przed rezydencją premiera Benjamina Netanyahu w Jerozolimie. Część z nich zdołała nawet sforsować zabezpieczenia, a policja musiała użyć armatek wodnych. W Tel Awiwie kilkadziesiąt tysięcy osób na 2 godziny całkowicie zablokowało główną autostradę w kraju. Masowe protesty przechodzą przez Izrael od 12 tygodni. Protestuję razem z innymi przeciwko tej rewolucji, przeciwko ludziom, którzy chcą całkowicie zmienić nasz kraj. Mówiła jedna z Izraelek w Tel Awiwie. Na dzisiaj zapowiedziano kolejny strajk, do którego dołączyły wszystkie uniwersytety w kraju. Prezydent Izraela Isaac Herzog wydał w nocy oświadczenie, w którym napisał, że reforma jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa i gospodarki kraju. Obudźcie się wreszcie. Apeluję do was, wstrzymajcie natychmiast tę reformę, napisał prezydent. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Najbardziej skrajnie prawicowa koalicja w historii Izraela próbuje przeforsować reformę, na mocy której parlament będzie mógł zmieniać wyroki sądu. Ma to uchronić premiera Netanyahu przed pójściem do więzienia. Wkrótce bowiem spodziewany jest wyrok skazujący, w sprawie której polityk oskarżony jest o korupcję i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy.

side table, curtains are closed, cats in a cradle. Who would have thought that a boy like me Died in Your Arms Tonight. Zespół Cutting Crew przypomniał się Państwu. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 10, a teraz przypomnimy Państwu kolejne dzieło muzyczne. Przy okazji dowiemy się, o czym to jest. Przed nami Piotr Firan i Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast w pigułce. Franz Ferdinand. Do you want to? Oh yes, I do. Do you want what? What do you want? I don't know. Let's have a look. I woke up tonight and I said, I've got to make somebody love me. No ale nie da się tego zrobić. Nie da się zmusić. Właśnie. Nie da się zmusić. Tak, nie da się zmusić kogoś do kochania. I teraz dodaję. And now I know that it's you. I wiem, że to masz być ty. Czyli wybrał sobie ofiarę. Ja sobie ciebie wybrałem. Och, dziękuję. I teraz on dodaje, you're lucky, oh so lucky. I w dodatku powinieneś być z tego powodu zadowolony i szczęśliwy. Trzeba być, musisz być wdzięczny, że ja ci wybrałem, Piotrze. Well, do you want to? Czyli jednak jest pytanie. Czyli jest takie, takie dyskretne pytanie. No, ja ci wybrałem, ale przy okazji, czy chcesz być ze mną, czy nie? Where do you want to go? Do you want to go where I've never let you go before? Czy chciałbyś iść tam, gdzie nigdy wcześniej nie byłaś? Wcześniej ja nie pozwalałem. Czy jest taki dobroczynny? czyli jesteśmy, bądźmy razem i ja ci pozwolę na wiele rzeczy, które wcześniej nie pozwalałem. Well, he's a friend and he's so proud of you, dodaje. To już jest zupełnie jakaś inna historia. Tak, no dodaje, jak ta historia się toczy, prawda? Want to go, znowu, where I've never let you go before. Pozwalam ci iść tam, gdzie nigdy wcześniej cię nie chciałem puścić. I teraz nawet dodaję, well, here we are, I love your friends and they're also arty, yes, czyli poznaję znajomych. Arty? Arty, taki... Czyli osoby zajmujące się sztuką? Tak, tak jest. Arty, tak troszeczkę niekoniecznie pozytywnie, arty. Czyli well do ya, to jest trochę tak slangowo, tak? Tak. Do you want to? Czy chcesz? Franz Ferdinand. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. Somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. I can take myself dancing. started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than. Flowers. To była Miley Cyrus. 27 minut po godzinie 10. Dziś technologiczno-techniczny poniedziałek w Trójce przed południem. Proszę Państwa, zainteresowanie fotowoltaiką bije w naszym kraju wszelkie rekordy. Jesteśmy już nawet przyzwyczajeni do widoku takich ogromnych paneli na polach czy prywatnych ogródkach i działkach. Coraz częściej tego typu instalacje pojawiają się także na dachach bloków czy nawet na balkonach. No i naukowcy wymyślili, że warto panele kłaść na wodzie. Z badania opublikowanego na łamach czasopisma Nature Sustainability wynika, że ponad 6 tysięcy miast w 124 krajach świata można zaopatrzyć w prąd pochodzący z paneli instalowanych na zbiornikach wodnych. Wystarczyłoby, że pokryłyby 30% powierzchni, a całe zapotrzebowanie na prąd byłoby zagwarantowane. Zespół naukowców podkreśla jednak, że głównie chodzi o małe miejscowości, takie do 50 tysięcy mieszkańców, to jednak i tak jest całkiem sporo lokalizacji, jeśli na dodatek weźmiemy pod uwagę fakt, że obecne farmy fotowoltaiczne zajmują ogromne połacie, zabierając tereny rolnictwu, to taka energia pochodząca z paneli na wodzie byłaby może i fajną sprawą. Korzyści spływających farm fotowoltaicznych jest więcej. Woda lepiej chłodzi instalacje. Trzeba zaznaczyć, że podczas upałów wydajność paneli fotowoltaicznych spada i to nawet 25%, czyli o 1/4. Zaś ta z kolei chroni dany zbiornik przed parowaniem, przed wzrostem alg. Oczywiście montaż należałoby przeprowadzić z głową, aby w razie czego nie doprowadzić do zmniejszenia się zawartości tlenu w wodzie, co wpłynęłoby oczywiście na życie pływających w danym zbiorniku wodnym stworzeń. W Polsce pojawiają się też już tego typu testowe instalacje. W Gdańsku Stogach na przykład na zlecenie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zamontowano taką instalację. Zainteresowanych jest więcej, no ale ciągle jesteśmy na początku drogi tutaj. Panele na wodzie, no niby fajna sprawa, ale nie tak do końca, bo potencjał dla pływającej fotowoltaiki ocenia się na około 3 gigawaty i to tylko uwzględniając zbiorniki sztuczne. No na przykład takie pokopalniane, retencyjne, osadnikowe czy zaporowe przy elektrowniach wodnych. No i o ile w przypadku tego typu zbiorników sztucznych taka inwestycja nie szokuje jakoś bardzo, no bo i tak nie ma tam nic wartościowego, no to mówi się też ogólnie o zbiornikach wodnych, więc zliczają się też te cenne przyrodniczo. No myślę, że nie wyobrażamy sobie na przykład Mazur zabudowanych panelami fotowoltaicznymi. Potencjał jest, ale wątpliwości również są. Sprawa więc nie jest przesądzona. Ciekaw jestem, co Państwo na to? Czy wyobrażają sobie Państwo na, nie wiem, jakimś zbiorniku wodnym w Państwa okolicy tego typu farmę fotowoltaiczną? 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy. Często Twe oczy miast wiosennie dzielą. Patrzą gdzie indziej, patrzą

czyli takie gadu gadu za 22 minuty, godzina 11, trójka przed południem i przed nami teraz kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak to się udało kiedyś ustalić? Człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, zanim przejdziemy do rzeczy samej, to zapytam pana jako hydrologa, co pan sądzi o pomyśle, aby farmy fotowoltaiczne lokować na zbiornikach wodnych? Jest taki pomysł nowy naukowców. Oni mówią, że to tereny dla rolnictwa zabierają farmy fotowoltaiczne i w związku z tym, żeby nie szkodzić tak bardzo, to położyć to wszystko na wodzie. No, jeżeli naukowcy uważają, że jest to dobry pomysł, no to wydaje się, że tak. I no, jeżeli takie argumenty są poparte jakimiś wynikami swoich badań, no to jak najbardziej. Czemu tak, nie? Oni mówią, że to lepiej działa, bo woda chłodzi, a panele jak są upały, to tracą wydajność. No i takie tam, wie pan, rzeczy. No, teraz technologia idzie do przodu, a każda tak naprawdę energia uzyskana z odnawialnych źródeł energii, no jest dobrym pomysłem. I tutaj czy panele, które będą gdzieś na wodzie, czy to nawet takie elektrownie, które wykorzystują falowanie, no to jest każdy taki pomysł jest warty uwagi i ja mocno popieram wszelkie takie inicjatywy. No ale to falowanie to jest inna sprawa. Wyobraża pan sobie swoje ulubione jeziorko, nad które pan jeździ na piknik, że zostaje zabudowane taką fotowoltaiką? No jakoś nie bardzo. Ale wydaje się, że to nie byłyby raczej panele gdzieś tam blisko brzegu, tylko gdzieś pewnie dalej i to też na jakichś zbiornikach, podejrzewam, że no wytypowanych, nie byłyby to małe zbiorniki, tylko pewnie jakieś większe. Także ja myślę, że warto mimo wszystko temu pomysłowi się przypatrzeć i ja mimo wszystko, tak słuchając, to kibicuję temu. Będziemy się przypatrywać. Panie Grzegorzu, no to teraz do rzeczy. Proszę powiedzieć, że to na Albańczyków zarządzili państwo taką pogodę, żeby ich zmroziło na tym meczu dzisiejszym? No chciałem powiedzieć, że no my robimy wszystko, żeby po pierwsze mecz się odbył, aby ten wiatr nie był powyżej 55 km na godzinę i żeby jednak tego śniegu nie napadało dużo, aby ten nacisk śniegu nie był zbyt duży na dach. Więc wie pan, pod dachem będzie. No właśnie o to chodzi, bo tutaj słyszałem, że może się nie odbyć. Natomiast no, wychodzi na to, że właśnie około godziny 20 front przejdzie już poza Warszawę i wtedy te porywy wiatru będą mniejsze niż 55 km na godzinę. Tutaj są, no, jest to na granicy, ale mniej więcej między 40-45, a właśnie 55. Chwilę wcześniej te porywy mogą być nieco mocniejsze, ale później już słabsze. Natomiast no, temperatura faktycznie może zmrozić naszych przeciwników, bo podczas meczu ona będzie oscylować w granicach 1 na plusie, może nawet 0 się pojawi, tam delikatny minus nawet później gdzieś pod koniec meczu, także będzie chłodno. No i mniej więcej w tych okolicach, kiedy rozpocznie się mecz, no, mogą pojawiać się opady i to opady deszczu ze śniegiem, a nie wykluczone, że nawet gdzieś tam delikatny śnieżek może popruszyć. Mhm. Panie Grzegorzu, ja rozumiem, że chcieliście dobrze, a wyszło jak zwykle, to znaczy dzisiaj, no to jestem w stanie to sobie jakoś wytłumaczyć, że to na tych Albańczyków tak zarządziliście. No ale jeśli chodzi o jutro, pojutrze, popojutrze... Jeśli chodzi o jutro, to najprawdopodobniej będzie najchłodniejszy dzień tej wiosny, bo temperatura maksymalna, taka jak była przed weekendem, no to możemy zapomnieć o niej. 20 stopni na południu kraju, to na razie zapominamy. Dwójka oczywiście się pojawi, ale już kolejnej cyfry za dwójeczką nie będzie, bo to właśnie mniej więcej temperatura maksymalna w całym kraju, 2 stopnie. No, gdzieś może na krańcach zachodnich pojawi się 4, gdzieś 5, jutro oczywiście. Natomiast w nocy, no w nocy to minus dwójki, nawet lepiej niż minus dwójki, bo będzie minus 7, minus 8 w obszarach takich podgórskich, a na przeważającym obszarze kraju od minus 5 do minus 2. No gdzieś nad morzem, może Lubuskie, minus 1, ale temperatura będzie ujemna, więc proszę uważać, przymrozki to po pierwsze, po drugie opady śniegu, które w nocy mogą zamarzać, więc oblodzenie. No i jeszcze do tego wiatr z północy, arktyczny, dosyć silny, około 70 km na godzinę porywy, więc no, mocno obniżający raz, że temperaturę tą taką odczuwalną, No ale dwa, no miejscami może tworzyć większe zagrożenie, szczególnie w górach, a przy opadzie śniegu to będzie powodował zawieje śnieżne. Ja już się bałem, że pan nie zauważył, no ale pan wypowiedział to słowo wiosna, więc nie, panie Grzegorzu, to nie jest tak łatwo. Nie zapomnimy tych 20 i nie przebaczymy tych minus 2. Kiedy to będzie na normalnym wiosennym poziomie wszystko? No i chciałbym powiedzieć jakieś dobre informacje, natomiast no, w marcu jak w garncu, więc z jednej strony nie powinno nas to dziwić, ale z drugiej strony no faktycznie już wiosna nas rozpieściła. Niektórzy wiem, że zmienili opony, ale ja przypomnę, nie było zielonego światła, nie zmieniajcie tych opon, jeszcze było chwilę poczekać. Natomiast tak, te wartości takie bardziej wiosenne, to w środę na krańcach zachodnich się pojawią, czyli lubuskie, dolnośląskie, tutaj 10 stopni, ale jeszcze pozostała część kraju bardziej zimowa aura i nawet jeszcze w środę śnieg będzie występował. Natomiast no w czwartek to jest ten dzień, kiedy jednak wartości się zrobią dwucyfrowe i znowu pojawią się wartości nawet 15 stopni, z tym, że no nie może wszystko wiecznie trwać i na prima aprilis, czyli to jest w sobotę, znowu od północy, właściwie w nocy z soboty na niedzielę zacznie napływać chłodne powietrze i znowu będzie chłodno i śnieżnie, a jak patrzę na te modele i na prognozy takie na poniedziałek, to tego śniegu może sypnąć jeszcze więcej niż dzisiaj i jutro. Panie Grzegorzu, w imię wszystkiego, co święte, święta idą, kwiecień za chwilę, więc proszę tam wymyślić coś takiego, żeby w święta dało się pójść na świąteczny spacer. Grzegorz Walijewski. Będę się starał. Człowiek, który ma pełno wiadomości, niestety złych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Chip Tobacco, jestem sama na 29 od jestem piątku. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę, nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty, nic nie zmienisz, jeśli ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Yeah. Jestem sama. To grupa Cheap Tobacco. 29 miejsce w piątkowym notowaniu listy przebojów trójki. Cała lista na lpt.polskieradio.pl albo w naszej trójkowej aplikacji. Oba kanały służą do tego, aby zagłosować na swoje ulubione utwory. 5 takich może być. No to proszę zajrzeć i zagłosować. A tymczasem na 11 minut przed godziną 11:00 zapraszam Państwa na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 27 marca 1351 roku miała miejsce Bitwa 30. Już zdaje się, że coś bardzo podobnego niedawno przerabialiśmy. Nie wiem, czy nie na początku roku. Tak. Dziś mówimy o wojnie, o sukcesję Brytanii. Wtedy to doszło do walki między 30 Brytończykami a 30 Anglikami. Przypomnę, rok 1351. No to wydarzenie, o którym mówiliśmy ostatnio, to było trochę późniejsze. A tutaj rzeczywiście w tym 1351 doszło do takiego, bym powiedział, turnieju, czy też wyzwania. Średniowieczny challenge? Tak, średniowiecznego challenge między 30 Brytończykami a Anglikami, ale zanim o tym, to może kilka słów na temat tego tła historycznego, bo warto to gdzieś usadowić w czasoprzestrzeni. To jak była, doszło do tego tak, spotkania, nazwijmy tak, to. Wojna sukcesy Brytanii to była jedna z drugorzędnych wojen, która miała miejsce podczas wojny stuletniej. Rozpoczęła się w roku 1341. Ja nie chcę tutaj naszych słuchaczy zanudzać, kto z kim, po co, bo to rzeczywiście się mieszają różne nazwiska, różnych pretendentów. Generalnie chodzi o to, że Francja i Anglia, ze względu na to, że są w konflikcie od 1337 roku, prowadzą ze sobą działania wojenne, czy między sobą, i Brytania staje się takim, bym powiedział, przedmiotem rywalizacji między Anglią a Francją, zresztą z bardzo prostych powodów geostrategicznych, ponieważ jeżeli ktoś spojrzy na mapę, to się zorientuje bardzo łatwo, że obok Normandii Brytania jest tym obszarem nadmorskim północnej części Francji, dzięki któremu można bardzo łatwo desantować oddziały angielskie, które mogą ruszać w głąb Francji. Z drugiej strony perspektywy francuskiej bardzo łatwo jest przygotować wyprawę w celu opanowania Anglii, dlatego właśnie Brytania i Normandia były terenami bardzo silnych i zaciekłych walk między siłami francuskimi a brytyjskimi. Niezła historia. No to już skupiając się na tym, dlaczego doszło do tej walki, jaki ona miała przebieg, jak moglibyśmy to streścić? Doszło do sytuacji, w której jeden ze szlachciców francuskich, który znalazł się w niewoli angielskiej, zobaczył chłopów brytońskich maltretowanych przez angielskich żołnierzy. Oburzony, poskarżył się swojemu przeciwnikowi, temu, który był jego nadzorcą, prawda? Powstający spór między oboma mężczyznami o to, co czy w jaki sposób to można rozstrzygnąć, ten konflikt, nazwijmy to, interesów, który tak naprawdę nie był konfliktem interesów, bo to chodziło o tych chłopów brytońskich, o których życia tak naprawdę nikt wtedy nie dbał, doprowadziło do pojedynku mającego na celu uregulowanie przydziału terytorialnego, czyli od słowa do słowa obie strony doszły do tego, że należy rozstrzygnąć to w honorowy sposób, a nie właśnie tylko bezpośrednim starciem. Francuski szlachcic Jean de Beaumont rzuca wyzwanie Robertowi Bernborough, proponując mu turniej podobny do tego, jaki towarzyszył działaniom rycerzy Okrągłego Stołu. Doszło do pojedynku między 30 Brytończykami a 30 Anglikami. 9 Anglików zostaje podczas tej walki zabitych. 6 Francuzów umiera od ran odniesionych w czasie walki. Ta walka zakończyła się w ten sposób, że Anglicy i wspierający ich Brytończycy, którzy przeżyli, poddali się. Walka zakończyła się zwycięstwem strony francuskiej. Oczywiście de facto wynik walki niczego nie przesądzał, ponieważ 2 dni po tym challenge'u większość zwycięskich bojowników, żołnierzy, rycerzy, którzy walczyli w tym turnieju, zostało złapanych w zasadzkę i ginie w tej walce. Natomiast sama wojna o sukcesję Brytanii, która trwała do 1365 roku, doprowadziła do tego, że zwycięzcą w tej walce został francuski możny syn Jeana de Montfort, Jean IV. Nie